सार्थक ने सिद्धि का हाथ पकड़ा और अपने दिल पर लगाते हुए बोला, यहाँ बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता था कि उस प्रिया के वजह से मेरी और तुम्हारी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो मिस्टर भाटिया की बेटी है ना, इसीलिए उसे झेलना पड़ता है, वरना मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। वो बोली, फिर भी प्रिया के साथ वक्त तो बिताते हो ना, जो वक्त मेरे साथ बिताना चाहिए था वो सारा तो प्रिया को दे दिया, और मुझे जब देखो ये चश्मिश कहते रहते हो। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं, हटो। लेकिन सार्थक हटा नहीं, बल्कि उसने अपना चेहरा सिद्धि की गर्दन में छुपा लिया और सिद्धि के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। सार्थक अब कुछ बोल नहीं रहा था, बस सिद्धि की गर्दन को चूमता रहा। सिद्धि कुछ देर तक तो सार्थक को खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार तो सिद्धि भी करती थी। अब उसने सार्थक को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसने सार्थक को अपनी बाहों में समेट लिया। सार्थक ने जब महसूस किया कि सिद्धि ने उसकी कमर पर हाथ लपेट दिए हैं, तो उसने हल्का सा चेहरा उठाकर सिद्धि को देखा और सिद्धि ने अपनी नजरें झुका ली। सार्थक ने धीरे से अपने होंठ सिद्धि के माथे पर रख दिए। सिद्धि ने बस आंखें बंद कर ली। सार्थक बोला, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सिद्धि को हल्का सा गुस्सा आया और वो बोली, झूठ ही बोल रहे हो, अगर मुझे प्यार करते तो उस प्रिया के साथ वक्त नहीं बिताते। तुम जानते भी हो मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, हर बार सोचती थी तुम आओगे, मुझसे ठीक से बात करोगे, पढ़ाई में मेरी हेल्प करोगे, लेकिन कमरे में भी रात रात के एक एक बजे आते थे। सिद्धि अपने में ही बोले जा रही थी और सार्थक सिद्धि को देख रहा था। फिर उसने अपने होठों से सिद्धि की बोलती बंद कर दी और सिद्धि की आंखें हैरानी से फैल गई। लेकिन अगले ही पल सिद्धि ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली और वो सार्थक के प्यार को महसूस करने लगी। वहीं प्रिया अपने कमरे में आकर तोड़फोड़ कर रही थी। उसे रह रहकर ये ख्याल आ रहा था कि कहीं सार्थक और सिद्धि के बीच में सब कुछ ठीक ना हो गया हो, लेकिन तभी उसने खुद को मिरर में देखा और बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, सार्थक गुस्से में सिद्धि को लेकर गया, हो ना हो दोनों के बीच में लड़ाई हुई होगी। अच्छा ही है दोनों लड़े और एक दूसरे को डिवोर्स दे दे और फिर मैं सार्थक से शादी कर लूंगी। मेरी ही गलती है, मुझे सार्थक को छोड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उस कुत्ते प्रशांत की वजह से मुझे सार्थक को छोड़ना पड़ा। और कोई बात नहीं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, वैसे भी वो सिद्धि सार्थक को डिसॉल्व नहीं करती। इतना कहकर वो खुद को ही मिरर में देखकर तसल्ली दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ युग गरिमा के पास खड़ा हुआ था और डॉक्टर गरिमा का चेकअप कर रहे थे। पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने युग को देखा। वो कुछ बोलने को हुए ही थे कि युग बोला, मैं गरिमा को घर ले जाऊं। डॉक्टर के चेहरे पर एक नीची सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने हल्की सी हां में गर्दन हिलाते हुए कहा, अब तो मेरे बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, ले जाइए, लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, समझ गए? युग ने हां में गर्दन हिलाई और अगले ही पल गरिमा के पास आकर उसे गोद में उठा लिया। डॉक्टर बोला, अरे ऐसे लेकर जाओगे? युग बोला, तू कैसे लेकर जाऊं? वहीं खड़ी नर्स ने कहा, मैं व्हीलचेयर लाकर दे देती हूँ। युग ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं सिस्टर, इस दिन का तो मैंने कब से इंतजार किया है और अब मैं अपनी गरिमा को व्हीलचेयर पर लेकर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी देख लेना 15-20 दिन में मेरी गरिमा चेकअप के लिए खुद अपने पैरों पर चलकर आएगी। ठीक कह रहा हूँ ना? गरिमा ने हैरानी से युग को देखा और उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन उसकी आंखों में पानी आ गया था। युग बोला, देखो गरिमा, अगर तुम बात बात पर आंखें नम करोगी ना तो यार मजा नहीं आएगा। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर दोनों अपनी लड़ाई वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पर छोड़ी थी। गरिमा के होंठों के कोने हल्के से मुड़ गए। युग गरिमा को लेकर कमरे से बाहर जाता हुआ बोला, डॉक्टर बाकी की फॉर्मेलिटी मैं बाद में पूरा कर दूंगा। डॉक्टर ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा का कॉल आया था, फॉर्मेलिटी मैं अपने आप देख लूंगा। युग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो गरिमा को लेकर कॉरिडोर से होता हुआ बाहर जाने लगा। वहां खड़े सारे नर्स और डॉक्टर युग और गरिमा को ही देख रहे थे। सब भावुक थे क्योंकि पिछले 2 साल से वो युग और गरिमा को बहुत परेशान देख रहे थे। गरिमा तो फिर भी एक जगह बेड पर थी, लेकिन युग को देख देख कर उन्हें भी तरस आता था। और आज फाइनली युग अपनी गरिमा को सही सलामत हॉस्पिटल से लेकर जा रहा था। तभी एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से कहा, कुछ भी हो लेकिन ये लड़का हारा नहीं, अपनी वाइफ को लेकर ही गया। और तभी दूसरा डॉक्टर बोला, इसे ही तो कहते हैं इच्छा शक्ति, अगर मन में ठान लो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, मैं तो उस लड़के के लिए काफी खुश हूँ। वहीं दूसरी तरफ युग गरिमा को लेकर गाड़ी में बैठा हुआ था। वो ड्राइव कर रहा था और गरिमा आराम से बैठी हुई बाहर देख रही थी। वो इस वक्त इतनी कमजोर थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और यू काफी खुश था क्योंकि वो मन ही मन समझ चुका था कि गरिमा अब ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं रहेगी, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। वैसे भी उसने अपनी आंखों के सामने वीरा और विराज को ठीक होते हुए देखा था। युग ड्राइव कर रहा था और तभी रेड लाइट आई। युग ने गाड़ी रोक दी और एक हाथ गरिमा के बालों में फेरते हुए बोला, ए गरिमा ज्यादा कुछ मत सोचो, तुम्हारा ज्यादा सोचना ठीक नहीं है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बस मैं यही चाहता हूँ। गरिमा ने हल्की सी गर्दन घुमाकर युग को देखा और एक बार फिर उसकी आंखें नम हो गई। युग ने भी गरिमा को देखा और पलके झपका दी, जैसे कहना चाहता हो कि मैं हूं ना। अगले आधे घंटे में युग ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी, फिर वो गाड़ी से उतरा और उसने गरिमा को फिर से गोद में उठा लिया। गरिमा ने तो अभी भी हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए थे। युग गरिमा को लेकर जैसे ही मेंशन की चौखट पर आया, दूर से ही रूही ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, रुको रुको ऐसे मत आओ। युग बोला, तू क्या उड़कर आऊंगा? रूही ने थप्पड़ दिखाते हुए कहा, एक थप्पड़ मारूंगी तू जाकर गिरेगा। युग बोला, सोच लो मेरे साथ आपकी बहू भी जाकर गिरेगी। रूही बोली, तभी तो नहीं मार रही, चुपचाप खड़ा रहे। इतना कहकर उसने अपने पीछे खड़ी आर्या के हाथ से थाली ले ली और दोनों की आरती उतारने लगी। युग बोला, ओहो ये क्या कर रही हो, बड़ा जंग लड़कर आया हूँ। रूही की आंखों में पानी आ गया और वो बोली, जंग ही तो लड़कर आया, मैं जानती हूँ कितना रोया तो अपनी गरिमा के लिए। अब तो ये सुनकर गरिमा की भी आंखें नम हो गई। वहीं उसके माँ बाप खड़े थे राधा और राघव, वो भी अपने इमोशंस को जैसे तैसे कंट्रोल कर रहे थे। रूही ने अपने बहू बेटे की अच्छे से आरती उतारी और फिर बोली, अब लेकर आओ गरिमा को अंदर और भगवान करे अब तुम दोनों के बीच में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए, कभी कोई लड़ाई ना हो, दोनों खुश रहो। युग बोला, हाँ माँ ऐसा ही होगा। इतना कहकर वो रूही के सामने गरिमा को लेकर सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में चला गया। पूरी फैमिली उन्हें देख रहे थे। रूही की आंखें ज्यादा गीली थी। राजवीर बोला, बस करो तुम भी रो रही हो, तुम्हारे समधी समधन भी रो रहे हैं और ये सारी बहुएं भी रोने बैठ गई हैं। हद करती हो, अब तो वो वापस आ गया, अब रोने का कोई मतलब नहीं है, चलो आज अच्छा सा खाना बनाओ, आखिर बहू घर आई है। रूही ने अपने आंसू पोंछे और हां में गर्दन हिलाई। वही युग गरिमा को लेकर कमरे में आ गया और उसने गरिमा को कमरा दिखाते हुए कहा, देख रही हो ये वही जगह है जहां हमारी आखिरी बार लड़ाई हुई थी, यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्या बोलती हो? गरिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। युग गरिमा को लेकर सीधा वॉशरूम में जाने लगा और गरिमा की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने आंखों आंखों में ही पूछा, मुझे वॉशरूम में लेकर क्यों आए हो? युग बोला, अरे नहाना नहीं है क्या? ये सुनकर गरिमा की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने धीरे से अपने होंठों को हिलाकर कहा, मैं खुद कर लूंगी। युग ने हैरानी से गरिमा को देखा और अगले ही पल मुस्कुराकर बोला, पक्का खुद कर लोगी? गरिमा ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई। युग ने गरिमा को बाथटब में बैठा दिया और फिर बोला, पक्का कर लोगी मैं जाऊं? गरिमा ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई। युग बोला, पक्का? गरिमा ने अब अपना हल्का सा मुंह घुमा लिया। युग ने हंसकर कहा, बीवी अब नहीं बचने वाली तुम, कभी भी नहीं, अब ये शर्म वरम छोड़ो, अब तो नर्स नहीं है, जो कुछ मैं ही हूँ। गरिमा की आंखें नम हो गई। युग ने गरिमा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, हे गरिमा देखो ना मेरी तरफ। गरिमा ने अपना चेहरा नहीं घुमाया। युग ने बहुत प्यार से गरिमा का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और नम आंखों से बोला, विश्वास नहीं है मुझ पर, इस शादी में नहीं रहना चाहती, बताओ रहना चाहती हो ना, तो फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, यकीन मानो 15 दिन में तुम्हें खिला पिलाकर पहले वाली गरिमा बना दूंगा, वही गरिमा जो मुझसे बहुत लड़ती थी। इतना कहकर उसने गरिमा के माथे को चूम लिया। आधे घंटे बाद युग गरिमा को लेकर वॉशरूम से बाहर आया। गरिमा ने बाथरूम पहना हुआ था। युग ने गरिमा को बहुत प्यार से बेड पर बैठा दिया और उसे कंबल से कवर करता हुआ बोला, तुम बैठो मैं नहाकर आता हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला गया। वही गरिमा युग को देख रही थी। उसे वो सब याद आ रहा था जो युग ने उसके साथ किया था। गरिमा को यकीन नहीं था कि युग 2 साल तक उसका इंतजार करेगा और ये सब याद करके गरिमा की आंखें भीग गई थी। उसने धीरे से अपना सर तकिए पर रखा, कमजोरी की वजह से उसकी आंख लग गई। दूसरी तरफ अनिरुद्ध अनाथ आश्रम के स्टडी रूम में किताबें लगा रहा था और तभी उसने अपने पीछे कुछ आहट सुनी। अनिरुद्ध ने जल्दी से अपना रुमाल निकाला और अपना चेहरा कवर कर लिया और तभी पीछे से शिवांगी बोली, कब तक अपना चेहरा नहीं दिखाओगे? अनिरुद्ध ने पलटकर शिवांगी को देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज साउथ इंडियन स्टाइल में कॉटन की साड़ी पहनी थी और उसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शिवांगी को ऐसे देखकर अनिरुद्ध के दिल की धड़कने पड़ गई, जबकि शिवांगी के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट थी। उसकी तो दुनिया ही अनिरुद्ध में बसती थी। शिवांगी मुस्कुराकर बोली, मैं कैसी लग रही हूँ अनिरुद्ध? अनिरुद्ध एकदम पीछे हटकर बोला, हाँ ठीक लग रही हो। शिवांगी एक कदम अनिरुद्ध की तरफ बढ़ी और बोली, तुम पीछे क्यों जा रहे हो? अनिरुद्ध बोला, देखो मुझे लाइब्रेरी साफ करनी है, इसलिए प्लीज तुम बाहर जाओ। शिवांगी ने लाइब्रेरी की तरफ नजर घुमाई और बोली, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओगे? अनिरुद्ध ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, चुपचाप चली जाओ। तुम पूरी लाइब्रेरी भी साफ कर दोगी या पूरा अनाथ आश्रम भी साफ कर दोगी, मैं अपना चेहरा तब भी नहीं दिखाऊंगा, समझ गई? शिवांगी ने कहा, क्यों क्यों नहीं दिखाओगे, मुझे देखना है। अनिरुद्ध बोला, मैंने कहा ना मैं नहीं दिखाऊंगा, देखोगी तो डर जाओगी, मुझसे दूरी बना लोगी। शिवांगी बोली, तो तुम तो यही चाहते हो ना, मैं तुमसे दूरी बना लूं? अपना एक बार चेहरा दिखा दो, मैं दूरी बना लूंगी, चलो चेहरा दिखाओ। इतना कहकर वो अनिरुद्ध की तरफ थोड़ा सा बढ़ी और अनिरुद्ध पीछे जाता हुआ बोला, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? मैंने कहा ना मुझे नहीं दिखाना, जाओ यहाँ से। शिवांगी बोली, मैं नहीं जाऊंगी। अनिरुद्ध समझ गया कि पिछली रात भी उसने शिवांगी को अपना चेहरा दिखाया नहीं था और अगर अब नहीं दिखाया तो वो ऐसे ही जिद करती रहेगी। अनिरुद्ध बोला, अच्छा ठीक है, तुम ये लाइब्रेरी साफ करने में मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा दूंगा। शिवांगी ने अंगूठा दिखाकर कहा, डन, लेकिन अगर तुमने अपना चेहरा नहीं दिखाया अनिरुद्ध, तो तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, शिवांगी रघुवंशी नाम है मेरा। अनिरुद्ध आंखें फाड़े शिवांगी का कॉन्फिडेंस देख रहा था। क्या अनिरुद्ध शिवांगी को चेहरा दिखा देगा?